اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کی خدمت میں ہم امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے اس جشن میں مشہور و معروف یہاں پہ شعرا حضرات موجود ہیں جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے خراج عقیدت پیش کریں گے۔ میں فہرست آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں شاعر اہل بیت جناب عامر مظفر نگری صاحب، شاعر اہل بیت جناب مولانا امید اعظمی صاحب، شاعر اہل بیت جناب اشک ہلوری صاحب، اور شاعر اہل بیت جناب مشہود دانا پوری صاحب۔ اور پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ امام آخر کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ آئیے جشن کا آغاز کرتے ہیں، قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں عامر مظفر نگری صاحب کو پیش کروں، چار مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مگر میں یہاں پہ موجود شعرا حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک صلوات کا سہارا دے دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شعر پیش خدمت ہے کہ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے، منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ آئیے اپنے فہرست کے پہلے شاعر جناب عامر مظفر نگری سے گزارش گزار ہوں، تشریف لائیں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ سب کو جشن پر نور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں یہ جشن منعقد کیا گیا ہے، تو میں اپنے اس شعر اور سخن کا سلسلہ شروع کرتا ہوں اپنے اشعار سے۔ ایک آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں، ممدو کی شان میں دیکھیں۔ زمانے بھر میں نیا انقلاب آئے گا، زمانے بھر میں نیا انقلاب آئے گا، الٹ کے چہرے سے جب وہ نقاب آئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الٹ کے چہرے سے جب وہ نقاب آئے گا۔ شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ عریض ڈال تو سب اپنی حاجتیں لکھ کر، کیا کہنا، عریضہ ڈال دو سب اپنی حاجتیں لکھ کر، میرا یقین ہے ان کا جواب آئے گا۔ واہ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا یقین ہے ان کا جواب آئے گا۔ چار مصرے اور ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھی جو سطح دریا پا ایک نور کی کرن، دیکھی جو سطح دریا پا ایک نور کی کرن، وہ مسکرا رہے ہیں مجھے یہ گما ہوا، وہ मुस्कुरा रहे है मुझे ये गुमा हुआ। और चौथा मिसरा देखें कि मौजों में इस तेराब नहीं है खुदा गवाह, मौजों में इस तेराब नहीं है खुदा गवाह, मौजों की पालकी में अरीजा रवा हुआ, पालकी में अरीजा रवा हुआ, वो मुस्कुरा रहे हैं मुझे ये गुमा हुआ। और हजरात ये बिल्कुल एक ताज़ा मनकबत है, पेश करता हूँ। देखें शुरा इकराम मौजूद हैं, बनजर इसला पेश करता हूँ। देखें जब इमाम का जहूर होगा उस वक्त के हालात पेश करने की कोशिश की है, इंशाल्लाह महसूस होंगे। एक एक मिसरे पे तवज्जो चाहता हूँ। कि जुल्म का नामो निशान मिट जाएगा, जुल्म का नामो निशान मिट जाएगा, नाम बस अल्लाह का रह जाएगा, गैब से जब आएंगे मेरे इमाम, गैब से जब आएंगे मेरे इमाम, हर यजीदी खौफ से थर्राएगा, जुल्म का नामो निशान मिट जाएगा, गैब से जब आएंगे मेरे इमाम, गैब से जब आएंगे मेरे इमाम, दोष पर कमली रसूल अल्लाह की, दोष पर कमली रसूल अल्लाह की, और ज़बाने हक लिसानुल्लाह की, और ज़बाने हक लिसानुल्लाह की, ये जमाना गीत उनके गाएगा, ये जमाना गीत उनके गाएगा, गैब से जब आएंगे मेरे इमाम, जब मुसल्ला पानी पे बिछ जाएगा, जब मुसल्ला पानी पे बिछ जाएगा, बहता दरिया खुद ब खुद रुक जाएगा, बहता दरिया खुद ब खुद रुक जाएगा, देख कर हैरान जहां हो जाएगा, गैब से जब आएंगे मेरे इमाम। शेर पेश कर रहा हूं, देखिए कि काबे की छत से करेंगे वो जहूर, काबे की छत से करेंगे वो जहूर, हर तरफ छा जाएगा दुनिया में नूर, सबको नूरे मुस्तफा याद आएगा, सुभान अल्लाह, नूरे मुस्तफा याद आएगा, गैब से जब आएंगे मेरे इमाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गैब से जब आएंगे मेरे इमाम। ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ। देखें कि दुश्मने दी खुद ही मुंह की खाएंगे, दुश्मने दी खुद ही मुंह की खाएंगे, सारे झंडे खाक में मिल जाएंगे, सारे झंडे खाक में मिल जाएंगे, बस अलम अब्बास का लहराएगा, गैब से जब आएंगे मेरे इमाम, गैब से जब आएंगे मेरे इमाम, और मरहबा एक रोज ऐसा आएगा, आखिर शेर कि मरहबा एक रोज ऐसा आएगा, पूरी होगी हर हुसैनी की दुआ, पूरी होगी हर हुसैनी روزے زہرا بنایا جائے گا, روزے زہرا بنایا جائے گا, غیب سے جب آئیں گے میرے امام, ظلم کا نام و نشان مٹ جائے گا, غیب سے جب آئیں گے میرے امام, اور پورا بس عامر کا یہ ارمان ہو, پورا بس عامر کا یہ ارمان ہو, مہندی دی پر نچھاور جان ہو, مہندی دی پر نچھاور جان ہو, میرے بھی دل کو قرار آ جائے گا, غیب سے جب آئیں گے میرے امام, ظلم کا نام و نشان مٹ جائے گا, نام بس اللہ کا رہ جائے گا, غیب سے جب آئیں گے میرے امام, میرے امام سب کے امام, غیب سے جب آئیں گے میرے امام. ناظرین, ابھی آپ کے روبرو تھے محترم جناب عامر مظفر نگری صاحب. اپنے خوبصورت انداز میں, بہترین ترنم میں اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں. چار مصرے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو مجھ پہ سایہ فگن ان کا ہاتھ ہو جائے, میرے قدم کے تلے کائنات ہو جائے, ارے بجھے ہوئے ہیں میری زندگی کے سارے چراغ, امام آئے تو روشن حیات ہو جائے, امام آئے تو روشن حیات ہو جائے. آئیے انہیں اشعار کے سائے میں میں گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب امید اعظمی صاحب سے. ناظرین کرام, السلام علیکم. سب سے پہلے آج کے اس اہم دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور یہی سے چند اشعار اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہو آئی نظر تور سے تا وادی خضرا, ہو آئی نظر تور سے تا وادی خضرا, جلوہ وہ خدا داد خدا جانے کدھر ہے. سبحان اللہ. ہو آئی نظر تور سے تا وادی خضرا, جلوہ وہ خدا داد خدا جانے کدھر ہے, اے باد صبا دے دے فقط جا کے سلامی, اے باد صبا دے دے فقط جا کے سلامی, کیا کیا دل مستر میں ہے سب ان کو خبر ہے. سبحان اللہ. اے باد صبا دے دے فقط جا کے سلامی, کیا کیا دل مستر میں ہے سب ان کو خبر ہے. اور ایک منقبت کے چند اشعار ملاحظہ فرما لے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. مطلب ملاحظہ فرمائے, دیکھیے گا شدائی کے غم فرقت کے عالم میں یہ جینا بھی ہے جینا کیا, غم فرقت کے عالم میں یہ جینا بھی ہے جینا کیا, چلے آؤ یا پھر اتنا بتا دو ہے ارادہ کیا. غم فرقت کے عالم میں یہ جینا بھی ہے جینا کیا, چلے آؤ یا پھر اتنا بتا دو ہے ارادہ کیا, یہ منظر کیا یہ رونق کیا یہ آنکھیں کیا نظارہ کیا, یہ منظر کیا یہ رونق کیا یہ آنکھیں کیا نظارہ کیا, تجھے دیکھا نہیں جس نے پھر اس دنیا میں دیکھا کیا. سبحان اللہ. تجھے دیکھا نہیں جس نے پھر اس دنیا میں دیکھا کیا. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں, تیری فرقت میں ہم کو بندگی بے کیف لگتی ہے. تیری فرقت میں ہم کو تیری فرقت میں ہم کو بندگی بے کیف لگتی ہے, یہ مسجد کیا, یہ ممبر کیا, نمازیں کیا, یہ سجدہ کیا, تیری فرقت میں ہم کو بندگی بے کیف لگتی ہے, یہ مسجد کیا, یہ ممبر کیا, نمازیں کیا, یہ سجدہ کیا. اور شیر ملاحظہ فرمائے, میں ہوں بیمار جس کا بس وہی میرا مسیحا ہے, میں ہوں بیمار جس کا بس وہی میرا مسیحا ہے, علاج درد دل کر پائے گا کوئی مسیحا کیا, علاج درد دل کر پائے گا کوئی مسیحا کیا. اور مقدر سے غلام مہدی دورہ میں ہوں شامل, مقدر سے غلام مہدی دورہ میں ہوں شامل, کوئی اب چھین کر لے جائے گا میرا نصیبہ کیا, کوئی اب چھین کر لے جائے گا میرا نصیبہ کیا. ہم ہی وہ ہے کہ جس کا والی و وارث ہے پردے میں, ہم ہی وہ ہے کہ جس کا والی و وارث ہے پردے میں, سمجھ رکھا ہے اس دنیا نے ہم کو بے سہارا کیا, سمجھ رکھا ہے اس دنیا نے ہم کو بے سہارا کیا. اور شیر ملاحظہ فرما لے کہ نبی کا آخری نائب جو آئے گا علی بن کر, نبی کا آخری نائب جو آئے گا علی بن کر, سمجھ میں آئے گا دنیا کو ہے دنیا میں اچھا کیا, سبحان اللہ, سمجھ میں آئے گا دنیا کو ہے دنیا میں اچھا کیا. اور ملاحظہ فرما لے کہ امام وقت اپنے ساتھ یہ منظر بھی لائے گا, امام وقت اپنے ساتھ یہ منظر بھی لائے گا, امام وقت اپنے ساتھ یہ منظر بھی لائے گا, کبھی بستے ہوئے دیکھا ہے پانی پر مسلح کیا, کبھی بستے ہوئے دیکھا ہے پانی پر مسلح کیا. اور یہ آخر کے تین شعر ہیں, خصوصی طور پر ملاحظہ فرما لے کہ یہ آخر کیا ہوا, موجوں سے کیوں اٹھنے لگے شولے, یہ آخر کیا ہوا, موجوں سے کیوں اٹھنے لگے شولے, کسی نے حال دل لکھ کر بہایا ہے عریضہ کیا, آخر کیا ہوا, موجوں سے کیوں اٹھنے لگے شولے, کسی نے حال دل لکھ کر بہایا ہے عریضہ کیا. اور نقاب رخ الٹ دیجئے کہ اپنوں نے صدا دی ہے, نقاب رخ الٹ دیجئے کہ اپنوں نے صدا دی ہے, یہاں محفل میں سب اپنے ہیں اور اپنوں سے پردہ کیا, سبحان اللہ, یہاں محفل میں سب اپنے ہیں, یہاں محفل میں سب اپنے ہیں اور اپنوں سے پردہ کیا. آخری شعر ملاحظہ فرما لے, نقاب رخ الٹ دیجئے کہ اپنوں نے صدا دی ہے, یہاں محفل میں سب اپنے ہیں اور اپنوں سے پردہ کیا. ملاحظہ فرما لے کہ سوال اپنوں سے ہے, اعمال پر اپنے نظر ڈالے, سوال اپنوں سے ہے, اعمال پر اپنے نظر ڈالے, اگر وہ آئے ہم اپنا دکھا پائیں گے چہرہ کیا ہے, سوال اپنوں سے ہے, اعمال پر اپنے نظر ڈالے, اگر وہ آئے ہم اپنا دکھا پائیں گے چہرہ کیا. جی شکریہ. سبحان اللہ, اگر وہ آئیں ہم اپنا چہرہ دکھا پائیں گے کیا. تو مجھے چار مصرے اور یاد آ رہے ہیں, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابھی آپ کی خدمت میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی عباس امید اعظمی صاحب بہترین اشعار پیش کر رہے تھے. چار مصرے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, سماعت فرمائیں گے کہ مجھ سے میرا امام بہت دور دور ہے, مجھ سے میرا امام بہت دور دور ہے, اعمال ہیں برے یہ میرا قصور ہے. اس لیے کہ آج زمانے میں کبھی کبھی یہ بات سننے میں آتی ہے کہ فلاں دور میں اور فلاں سن میں ان سے ملاقات ہوئی, ان سے ملاقات ہوئی, تو آخر ہم سے ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ واقعی کہیں ہم ہماری پشت گناہوں کے بوجھ سے تو نہیں دبی ہوئی ہے. تو شاعر نے کہا کہ مجھ سے میرا امام بہت دور دور ہے, اعمال ہیں برے یہ میرا قصور ہے, تقویٰ نہیں ہے ہم میں حقیقت ہے دوستوں, کیسے ملے وہ ہم سے وہ اللہ کا نور ہے. گزارش گزار ہوں محترم شاعر اہل بیت جناب اشک حلوری صاحب سے تشریف لا رہے ہیں, آپ حضرات ایک صلوات کا سہارا دیجیے. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. حاضرین محفل السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. چانوں سے سماعت فرمائیں کہ ساری دنیا پر حکومت غیب میں دربار ہے. واہ. ساری دنیا پر حکومت غیب میں دربار ہے. غیب میں دربار ہے. آج بھی قائم میرے سرکار کی سرکار ہے. سبحان اللہ. ساری دنیا پر حکومت غیب میں دربار ہے. آج بھی قائم میرے سرکار کی سرکار ہے. اور پڑھتے رہیے انتظار شاہ حجت کی نماز. پڑھتے رہیے انتظار شاہ غیبت کی نماز. پڑھتے رہیے انتظار شاہ غیبت کی نماز. یہ عبادت ہر عبادت کے گلے کا ہار ہے. سبحان اللہ. پڑھتے رہیے انتظار شاہ غیبت کی نماز. یہ عبادت ہر عبادت کے گلے کا ہار ہے. چار میں سے اور سوال ہے کہ ابتدائے روز و شب کی انتہا پردے میں ہے. ابتدائے روز و شب کی انتہا پردے میں ہے. معجزے ہیں سامنے معجز نما پردے میں ہے. معجزے ہیں سامنے معجز نما پردے میں ہے. اور نور بھی اپنی جگہ یہ سوچ کر ہیں مطمئن. نور بھی اپنی جگہ یہ سوچ کر ہیں مطمئن. کشتی دین خدا کا ناخدا پردے میں ہے. کشتی دین خدا کا ناخدا پردے میں ہے. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک منقبت کے چلے شاہ تیری آوری کا موسم بڑا خوشگوار ہوگا. تیری آوری کا موسم بڑا خوشگوار ہوگا. کوئی پھول پھول ہوگا کوئی خار خار. سبحان اللہ. کوئی پھول پھول ہوگا کوئی خار خار ہوگا. جو ہٹے گا رخ سے پردہ تو وہ نور بار ہوگا. جو ہٹے گا رخ سے پردہ تو وہ نور بار ہوگا. جو ہٹے گا رخ سے پردہ جو وہ نور بار ہوگا. تو زمین کا ذرہ ذرہ فلک افتخار ہوگا. سبحان اللہ. تو زمین کا ذرہ ذرہ فلک افتخار ہوگا. شیر سماعت فرمائیں کہ نہیں غیب پر جو ایماں تو سمجھ لے اے مسلمان. نہیں غیب پر جو ایماں تو سمجھ لے اے مسلمان. جو ہوا ہے سیریا میں وہی بار بار ہوگا. جو ہوا ہے سیریا میں وہی بار بار ہوگا. یہ فریب کے پجاری یہ خمس کے کاروباری. یہ فریب کے پجاری یہ خمس کے کاروباری. جو ہوا سلے جہنم تو ظہور یار ہوگا. جو ہوا سے جہنم تو ظہور یار ہوگا. شیر سوات فرمائیں کہ میری عمر شب نوائی کرے لاکھ بے وفائی. میری عمر شب نوائی کرے لاکھ بے وفائی. تیری جستجو رہے گی تیرا انتظار ہوگا. تیری جستجو رہے گی تیرا انتظار ہوگا. اگر اس علی نے چاہا تو پسے ظہور شاہا. اگر اس علی نے چاہا تو پسے ظہور شاہا. یہی محفلیں سجے گی یہی اشتہار ہوگا. یہی محفلیں سجے گی یہی اشتہار ہوگا. اور جو چلے گا عدل ان کا تو یہ دیکھ لے گی دنیا. جو چلے گا عدل ان کا تو یہ دیکھ لے گی دنیا. کسی کی بسے گی بستی کوئی بے دیار ہوگا. کسی کی بسے گی بستی کوئی بے دیار ہوگا. ہے ستم کے جن پہ سائے ہے لبوں پہ جن کے ہائے. ہے ستم کے جن پہ سائے ہے لبوں پہ جن کے ہائے جو بجھے ہوئے ہیں چہرے انہیں پر نکھار ہوگا جو بجھے ہوئے ہیں چہرے انہیں پر نکھار ہوگا آخری شعر سماعت فرمائیں نہ حسین سے الجھنا اے فقیر شام ورنہ نہ حسین سے الجھنا اے فقیر شام ورنہ نہ لحد کہیں ملے گی نہ کہیں مزار ہوگا کیا بات ہے نہ حسین سے الجھنا اے فقیر شام ورنہ نہ لحد کہیں ملے گی نہ کہیں مزار ہوگا اور مقتبی سوال فرمائے کہ در مرتضیٰ کا سائل میں ہوں اشک ابن مائل در مرتضیٰ کا سائل میں ہوں اشک ابن مائل در مرتضیٰ کا سائل میں ہوں اشک ابن مائل میرے فکر و فن کا سورج یوں ہی جلوہ بہار ہوگا میرے فکر و فن کا سورج یوں ہی جلوہ بہار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ صلوات بآواز بلند اللهم صل علی محمد و آل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ جی ہاں ناظرین ابھی اشک ہلوری صاحب بہترین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے وقت اپنی رفتار سے گزر رہا ہے ہماری فہرست کے آخری شاعر محترم جناب مسعود دانا پوری صاحب ان کو میں قبل اس کے کی دعوت سخن دو چار مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عسکری کے لاڈلے کا روئے انور دیکھنا عسکری کے لاڈلے کا روئے انور دیکھنا اے خدا ہم کو میسر ہو یہ منظر دیکھنا اے خدا ہم کو یہ میسر ہو یہ منظر دیکھنا تو نور ہی انجام دے سکتا ہے بس اس کام کو بطور خاص دیکھیے گا نور ہی انجام دے سکتا ہے بس اس کام کو غیب میں رہتے ہوئے پردے سے باہر دیکھنا غیب میں رہتے ہوئے پردے سے باہر دیکھنا آئیے گزارش گزار ہوں محترم شاعر اہل بیت جناب مسعود دانا پوری صاحب سے تشریف لائے آواز بلند سلوات سے استقبال کیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کے آج کے جشن کی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی بہت اور آغاز کر رہا ہوں چار مصروں سے ملاحظہ فرمائیے کہ نہ زندگی کی ہوس تھی نہ موت کا کھٹکا نہ زندگی کی ہوس تھی نہ موت کا کھٹکا ازل میں کب کوئی یہ بارے غم اٹھاتا تھا ازل میں کب کوئی یہ بارے غم اٹھاتا تھا حضور دید کی امید کھینچ لائی ہے نہیں تو جینے کو دنیا میں کون آتا تھا بہت اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دید کی امید کھینچ لائی ہے نہیں تو جینے کو دنیا میں شکریہ چار مصرے اور سن لیجئے کہ دریا تک آ گیا ہوں عریضہ لیے ہوئے دریا تک آ گیا ہوں عریضہ لیے ہوئے آنکھوں میں اشک ہاتھوں میں راشا لیے ہوئے اور مل جائے تیری تھاہ جو ہے موجے کرم میں ڈوب جاؤں دل کی تمنا لیے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ جاؤں دل کی تمنا لیے سبحان اللہ سبحان اللہ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے کہ جو دل کی کیفیت ہے ہجر میں انجانا کیا جانے جو دل کی کیفیت ہے ہجر میں انجانا کیا جانے میں کس غائب کا عاشق ہوں کوئی بیگانہ کیا جانے تجلی نے بڑھا دی نور کے دیدار کی حسرت یہ جلوہ ہے کہ پردہ فطرت پروانہ کیا جانے صدا ہم کس کو دیتے ہیں یہ آہیں کس کی خاطر ہیں सदा हम किसको देते हैं, ये आहें किसकी खातिर हैं, ये मस्जिद जानती है या हरम, बुतखाना क्या जाने, जानती है या हरम, बुतखाना क्या, बुतखाना क्या जाने, नहीं एहसास जिसको खुद यहाँ अपनी अलामत का, वो नूरे हक का जलवा और जलवा खाना क्या जाने, उसे समझाने उसे समझा के क्या हासिल गताए नूर की बातें, उसे समझा के क्या हासिल गताए नूर की बातें, मुफक्किर अक्ल के पर्दे से बाहर आना क्या जाने, और बयाने हाले दिल अग्यार से भी करके क्या हासिल, जो गुत्थी का सिरा जाने नहीं सुलझाना क्या जाने, नहीं सुलझाना क्या जाने, और शेर मुलादा फरमाइए कि कजा करवा दे रोजे और नमाजें, ये तो मुमकिन है, कजा करवा दे रोजे और नमाजें ये तो मुमकिन है, मगर शैतान विला की बज्म से बहकाना क्या जाने, मगर शैतान विला की बज्म से बहकाना क्या जाने, यहाँ आशिक विला की धुन में चढ़ जाते हैं सूली पर, यहाँ आशिक विला की धुन में चढ़ जाते हैं सूली पर, कहा मीसम ने बुजदिल जो रते रिंदाना क्या जाने, खुदा रखे मैं उल्फत पिलाए जा रहे हैं वो, ये नशे में भी मैकश कैफ से उकताना क्या जाने, मवद्दत काम आती है ये मिधत अज्र पाती है, दरे गैबत पे सजदा रेजियां बेगाना क्या जाने, तेरी खुशबू के झोंकों का करिश्मा हमने देखा है, तेरी खुशबू के झोंकों का करिश्मा हमने देखा है, चमन में फूल वरना आप ही खिल जाना क्या जाने, चमन में फूल वरना आप ही खिल जाना क्या जाने, और ये मत समझो असर उन पर नहीं है अपने गिरिए का, तड़प जाता है जो खुद वो हमें तड़पाना क्या जाने, और पढ़ाएंगे इमाम आकर नमाजें आबे मुतलक पर, पढ़ाएंगे इमाम आकर नमाजें आबे मुतलक पर, बनाना पानी पर कोई इबादत खाना क्या जाने, सुभान अल्लाह, बनाना दोबारा पढ़िए सुभान अल्लाह, पढ़ाएंगे इमाम आकर नमाजें आबे मुतलक पर, बनाना पानी पर कोई इबादत खाना क्या जाने, यकीनन लाल है शब्बीर का शाकिर है गैबत में, मसायब पर कोई अल्लाह का शुक्राना क्या जाने, और मुहतमलाद फरमाइए कि कसीदा क्या है ए मशहूद ये मोमिन समझते हैं, कसीदा क्या है ए मशहूद ये मोमिन समझते हैं, जहन्नम का मुसाफिर खुल्द का परवाना क्या जाने, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी नाज़रीन आपकी खिदमत में मशहूर मारूफ शायर मोहतरम जनाब मशहूर दानापुरी साहब बेहतरीन अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। तमाम शोरा का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने कीमती वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे नाज़रीन की खिदमत में आज की मुनासिबत से अशार पेश किए हैं। अब चूँकि वक्त तमाम होने पर है, लिहाजा आखिर में हम चाहेंगे कि इमाम हुज्जत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखते हुए मुख्तसर ही सही उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम पहलू हम तमाम लोगों की खिदमत में पेश करने के लिए मैं गुजारिश गुजार हूँ। हर दिल अज़ीज़ मौलाना आली जनाब ग़ुलाम अब्बास साहब, आपसे गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ, आप हजरात एक सलवात का सहारा दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد على أهله والصلاة على أهلها ناظرین کرام السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ ہم آج الحمدللہ امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کے موقع پر جو ایک عظیم جشن ہے اور جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور پھر اس پورے قانون کے سلسلے میں غور و فکر سے کام لے جو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بنایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدا و انا لنا للآخرۃ والاولی، بے شک ہدایت کی ذمہ داری پروردگار عالم کے ہاتھوں میں ہے۔ اور اللہ نے ہدایت کا انتظام اتنا مضبوط کیا ہے کہ جب کوئی راستہ پوچھنے والا نہیں تھا تو خداوند عالم نے نبوت کی شکل میں، نبی کی صورت میں جناب آدم علیہ السلام کو رہبر بنا کر، نبی بنا کر خلق کیا، جو ہدایت کی عظمت کو واضح کر رہا ہے کہ جب خدا نظام ہدایت میں، جب لوگ نہیں تھے کہ راستہ پوچھے، تب نبی کا انتظام کرتا ہے، تو جب دنیا سوال کرنے اور ہدایت پانے کے لیے آمادہ و تیار ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہدایت کرنے والا نہ رہ جائے۔ اس لیے ضروری ہے، اللہ کا نظام ہے کہ اس نے ہدایت کا انتظام روز اول سے کیا اور اپنے تمام نبیوں کو خداوند عالم نے بھیجا، یہاں تک کہ سلسلہ نبوت 124,000 نبیوں کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ اور پھر یہ نظام جو خدا کا نظام عظیم تھا، جب یہ آخری رسول کی شکل میں مکمل ہو گیا تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ قانون تو نازل ہو جائے اور محافظت اور حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو، اس لیے پروردگار عالم نے سلسلہ امامت کو جاری کر دیا۔ اور جب خداوند عالم نے سلسلہ امامت کو جاری کیا، اس کی خبر قرآن مجید نے بھی دی ہے اور اس کی خبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی ہے۔ قرآن مجید کے اعتبار سے قرآن کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اور اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، وہ کون صاحب امر ہے جن کی اطاعت آپ کی اطاعت کے ساتھ واجب قرار دی ہے، وہ کون صاحبان امر ہے؟ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہ میرے خلفاء ہیں، اور ان میں سب سے پہلے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان کے بیٹے امام حسن ہوں گے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے امام حسین، یہاں تک کہ جب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر، آپ ان سے ملاقات کرو گے، اور جب ان سے ملاقات کرنا تو میرا سلام عرض کر دینا۔ اور سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، ان میں آخری جو میرا باروہ ہوگا وہ امام حسن کی نسل سے ہوگا۔ اور یہ بات ہمیں دلیل کے طور پر پیش کر رہی ہے کہ امامت کے سلسلے کو قرآن مجید نے بھی پیش کیا ہے اور پیغمبر اسلام نے بھی ان کی خبر دی ہے۔ یہاں نقطے کے طور پر اور غور و فکر کے طور پر میں بات یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جس نبی کی بات 11 مرتبہ ویسے ہی سچ ہو گئی ہو جیسے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، 11 مرتبہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ ان کے بعد ان کے بیٹے ہوں گے، ان کے بعد ان کے بیٹے ہوں گے۔ اور جب یہ بات 11 مرتبہ صفائے قرطاس یا صفائے ہستی پہ آ گئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی ہی بات 12ویں مرتبہ پوری نہ ہو اور 12ویں مرتبہ یہ بات مکمل نہ ہو؟ اس لیے اس کی بات اب یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ وہ پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے ہیں، کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے جس نے ایک منجی بشریت کا انتظار نہیں کر رہا ہے اور جو مصلح اعظم کے انتظار میں نہیں ہے۔ دنیا کی ہر کتاب میں امام زمانہ اور مہدیت کا سلسلہ ہر انسان انتظار میں ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے فرق میں فقط اتنی بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، لیکن امام مہدی کا کوئی انکار کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ انتظار انتظار میں ہیں. اچھا یہ انتظار بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے چند وعدے پیش کیے ہیں کہ ہم ان کا انتظار کریں. اور قرآن مجید نے جو وعدے پیش کیے ہیں, قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کو سب سے بہترین طریقے سے پورا کرتا ہے. قرآن مجید نے سب سے پہلے وعدہ یہ کیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. ابھی یہ تعبیر ویسے مکمل وجود میں نہیں آئی جیسے آنی چاہیے تھی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ساری دنیا اسی معبود کو سجدہ کرے گی جس نے سب کو پیدا کیا ہے. دوسری دلیل ہے اس بات کی طرف کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الدُّبُرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, اور پروردگار عالم نے زبور میں یہ تذکرہ کر دیا ہے کہ اس زمین کے وارث اس کے نیک بندے قرار پائیں گے. ابھی بھی یہ وعدہ باقی ہے جو مکمل نہیں ہوا. یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایسا آئے گا کہ جب زمین پہ عدل و انصاف پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد قرآن مجید میں تیسرا وعدہ خداوند عالم نے کیا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, پروردگار عالم نے وعدہ کیا کہ زمین پہ ان لوگوں کو اپنا وارث قرار دے گا جنہیں ضعیف اور کمزور بنا دیا گیا ہے. ابھی بھی یہ وعدہ باقی ہے جو انتظار کرا رہا ہے کہ کوئی آئے گا جس کے بعد یہ وعدہ مکمل ہوگا. اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے. ابھی بھی یہ تعبیر باقی ہے جو مکمل ہو کے رہے گی. اس لیے یہ وعدے انتظار کرا رہے ہیں کہ کوئی آئے گا جن کے ہاتھوں پہ یہ پورے وعدے خداوند عالم پورے کرے گا. اب انتظار تو قرآن مجید سے ثابت ہو گیا اور ایک قوم انتظار بھی کر رہی ہے, مگر ہم یہ دیکھتے ہیں ہر انتظار میں ایک انتظام پایا جاتا ہے. مطلب بارش آئی نہیں, چھتوں کی مرمت ہونا شروع ہو جاتی ہے. سردی آئی نہیں, کپڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں. گرمی آئی نہیں, انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسکول کھلے نہیں, بچوں کی ڈریس اور ان کی کاپی کتاب لانا شروع ہو جاتی ہے. یعنی یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ ہر انتظار میں ایک انتظام چھپا ہے. اگر واقعی ہمیں انتظار ہے تو ہم نے انتظام کیا ہے, اس لیے ضروری ہے. وسلام علی من اتبع الہدیٰ. تو اس طرح سے ناظرین یہ جشن اب اگلے سال کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے. ہم تہ دل سے پورے چینل ون کی ٹیم کی طرف سے علماء اکرام اور یہاں پہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین بس جاتے جاتے آخر میں اتنا ہی کہیں گے کہ خاص کر جوانوں میں یہ فکر پائی جاتی ہے کہ وہ امام بارگاہوں میں جا کر کے, درگاہوں میں جا کر کے, ممبر کے قریب جا کر کے, جلوسوں میں, محفلوں میں, مجلسوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں امام دیکھ رہے ہیں, مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ گھر میں بھی ہوں تو بھی امام دیکھتے ہیں, وہ سڑک پہ چل رہے ہوں تو بھی امام دیکھتے ہیں, وہ اچھائی کر رہے ہوں تو بھی امام دیکھتے ہیں, اور برائی کر رہے ہوں تو بھی امام دیکھتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ آج کے اس جشن کے موقع پہ, ولادت کی تاریخ میں, ہم یہ عہد کریں اپنے امام سے, مولا جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ صرف اور صرف اچھائی کریں گے, چونکہ جب ہمیں آپ اچھائی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں, اور جب خدا نخواستہ ہم سے کوئی برے اعمال یا برے کام ہوتے ہیں تو آپ غمگین ہو جاتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ذات سے ہمارا زمانے کا امام غمگین ہو. اور یہیں پہ چھٹے امام کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ امام نے فرمایا تھا کہ ہماری عزت کا سبب بننا ہماری ذلت کا سبب نہ بننا. تو انہی احادیث کے سائے میں ناظرین ہم آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں.